रूही ने कहा, देखो कल जो कूड़े वाला आया तो मैंने आपसे कहा था ना, राजवीर जरा कूड़े की बाल्टी गेट के पास रख दो। मैं उस वक्त किचन में तुम्हारे लिए खाना बना रही थी। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। रूही बोली, तो अगले दिन मुझे कूड़े वाले ने कहा, बहन जी आप अपने पति को नाम से बुलाती हैं? मैंने कहा हाँ, मैं अपने पति को नाम से बुलाती हूँ। कूड़े वाले ने कहा, लेकिन यहाँ कोई भी अपने पति को नाम से नहीं बुलाता। मुझे भी कूड़े वाले से बात करने में इंटरेस्ट आ रहा था, तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें क्या कहती है? तो वो बोला, मेरी पत्नी मुझे प्रियतम कहती है। ये सुनकर तो राजवीर को खांसी आने लगी। रूही को राजवीर की हालत देखकर मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। रूही ने राजवीर की कमर पर हल्का हल्का सा हाथ मारकर रब किया। वहीं राजवीर की खांसी तो जैसे बढ़ती जा रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि रूही अपने स्टैंडर्ड से धीरे धीरे गिरती जा रही है। अब वो कूड़े वाले से भी इंटरेस्ट लेकर बात करती है। वहीं रूही को मन ही मन बड़ी हंसी आ रही थी। ये रोज का ही था। रूही राजवीर को रोज एक नया शौक दे देती थी, जिससे राजवीर सच में बहुत हैरान हो जाता था। राजवीर सोफे पर से उठते हुए बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम डिनर लगा दो। रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद दोनों ही डिनर कर रहे थे। रूही तो राजवीर को ही देख रही थी, और अब तो राजवीर को भी रूही को ऐसे देखने की आदत हो गई थी। उसने रूही को अब टोकना ही बंद कर दिया था, लेकिन राजवीर को कहीं ना कहीं रूही का ऐसे देखना अच्छा लगता था। जो भी बात थी, लेकिन राजवीर इस बात को झुठला नहीं सकता था कि वो रूही से प्यार करता है। बस वो इसीलिए रूही के करीब नहीं जाता क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं वो रूही के प्यार में पूरी तरह ना पड़ जाए और रूही उसे छोड़कर चली ना जाए। रूही की जिंदगी और राजवीर की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। थोड़ी देर बाद राजवीर अपने कमरे में चला गया और रूही ने रोज की तरह किचन साफ किया। फिर रूही राजवीर के कमरे में आ गई। राजवीर इस वक्त बेड पर बैठा हुआ मोबाइल में बिजी था। रूही को देखकर उसने कहा, आज नींद नहीं आई? रूही ने कहा, नहीं, मेरा आज मूवी देखने का मन है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारे कमरे में मूवी देख लूं, क्योंकि तुमने ये स्क्रीन अपने कमरे में ही लगवा रखी है। राजवीर बेड से उठ गया और बोला, तो चलो ये स्क्रीन मैं तुम्हारे कमरे में लगा देता हूँ। रूही को अब राजवीर पर गुस्सा आ गया, लेकिन फिर उसने बात को संभालते हुए कहा, राजवीर अब ऐसी भी क्या दूरियां कि मैं अब तुम्हारे कमरे में बैठकर मूवी भी नहीं देख सकती। खैर छोड़ो, मैं पूरा दिन तुम्हारा वेट करती हूँ और तुम आने के बाद दो मिनट मेरे पास भी नहीं बैठते। कहते हुए रूही जानबूझकर कमरे से बाहर जाने लगी। राजवीर को लगा कि शायद उसने रूही को नाराज कर दिया, लेकिन रूही ने कहा तो सच ही था। राजवीर रूही के साथ टाइम नहीं बिताता था, और वहीं रूही हर रोज पूरी मेहनत के साथ अपना काम करके राजवीर का इंतजार करती थी, इस उम्मीद में कि राजवीर आएगा और उसके साथ थोड़ा वक्त बिताएगा। रूही चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर थोड़ा सा बाहर जा ही रही थी कि राजवीर ने कहा, रूही रुको, मैं तो बस इसीलिए कह रहा था ताकि तुम भी आराम से लेटकर मूवी देख सको। रूही ने पलटकर जानबूझकर नाराज होते हुए कहा, लेटकर तो मैं तुम्हारे पास भी देख सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे अपने पास लेटने नहीं दोगे। खैर छोड़ो, रहने दो, मेरा मूड खराब हो गया। रूही जाने लगी तो राजवीर ने उसकी कलाई पकड़कर रोकते हुए कहा, रूही चलो आ जाओ बैठो, देख लो जो मूवी तुम्हें देखनी है। रूही ने फिर भी राजवीर की तरफ नहीं देखा और जानबूझकर नाराज होने का नाटक करने लगी। राजवीर ने फिर कहा, देखो रूही, तुम जानती हो मैं ज्यादा देर तक तुम्हें मना नहीं पाऊंगा, इसीलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, प्लीज रुक जाओ, देख लो जो मूवी तुम्हें देखनी है। इस बार रूही ने राजवीर को देखकर कहा, पक्का देख लूं, मना तो नहीं करोगे? राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, पक्का मना नहीं करूंगा। रूही ने जल्दी से अपना हाथ राजवीर की ओर बढ़ाकर कहा, तो वादा करो कि मैं कोई भी मूवी देखूंगी, आप मना नहीं करोगे। राजवीर को पहले तो बड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन फिर उसने रूही के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, हाँ ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, देख लो। रूही खुश होकर बेड पर बैठने लगी, लेकिन फिर बैठते बैठते रुक गई और एक चेयर खींच कर लाई और फिर उस चेयर को राजवीर के बेड से सटा दी। रूही ने चेयर पर तशरीफ रखी और अपने पैर राजवीर के बेड पर फैला दिए और फिर राजवीर का थोड़ा सा कंबल अपने पैरों पर डाल दिया। वहीं राजवीर को मूवी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, वो भी बेड पर टेक लगाकर बैठ गया और अपने मोबाइल में फिर से बिजी हो गया। रूही ने रिमोट का बटन प्रेस करना शुरू किया और वो हर चैनल पर हॉरर मूवी ढूंढने लगी, लेकिन रूही को हॉरर मूवी मिल ही नहीं रही थी, इसलिए रूही को गुस्सा भी आ रहा था। उसने एक ही मिनट में 100 चैनल लगा दिए थे, लेकिन हॉरर मूवी एक पर भी नहीं आ रही थी। वहीं राजवीर अपने मोबाइल में बिजी था और मन ही मन सोच रहा था, ये ऐसे मूवी देखेगी तो एक साथ 100 मूवी देख लेगी। रूही को ऐसे बेचैन देखकर राजवीर से रहा नहीं गया और उसने एक तंज भरी मुस्कान के साथ रूही को देखकर कहा, मेरे पास बैठने का बहाना ढूंढती हो? रूही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने भी फुल एटीट्यूड के साथ राजवीर को देखकर कहा, मैं छोटी हरकतें नहीं करती, यू नो मैं रघुवंशी फैमिली से हूँ, बहाने नहीं बनाती, प्लानिंग करती हूँ। राजवीर रूही की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी समझ नहीं पाया। आखिर औरत के दिल में क्या है ये बात तो भगवान भी नहीं जानते। ये तो फिर भी हमारा सीधा साधा राजवीर था, वो कैसे जानता कि रूही के दिल में क्या चल रहा है। राजवीर ने मुस्कुराकर रूही को देखा और रूही ने फुल एटीट्यूड के साथ मुस्कुराकर राजवीर को, और फिर से टीवी के चैनल चेंज करने लगी। इस बार रूही की किस्मत काम कर गई और उसने एक चैनल पर हॉरर सीरियल लगा दिया। रूही उसे इंटरेस्ट लेकर देखने लगी, वहीं राजवीर अपने मोबाइल में बिजी था लेकिन बीच बीच में नजर उठाकर सीरियल को भी देख रहा था। तभी सीरियल में दो लड़के जिनका नाम अभिमन्यु और युवराज था, वो एक लड़की को हिप्नोटाइज कर रहे थे। जैसे ही उस लड़की ने आंख खोली, उस लड़की के अंदर चित्रलेखा ने प्रवेश कर लिया। ये सीन इतना डरावना था कि रूही भी एक सेकंड के लिए डर गई, लेकिन उसने फिर राजवीर की तरफ देखा। राजवीर तकिए को मुंह में रखकर उस सीन को देख रहा था। रूही को समझते देर नहीं लगी कि राजवीर को अब डर लग रहा है, और रूही यही तो चाहती थी कि राजवीर को डर लगे। राजवीर को सीरियल में इंटरेस्ट तो आ रहा था लेकिन डर भी लग रहा था। तभी सीरियल में अचानक ही चित्रलेखा ने अभिमन्यु के गले को पकड़ लिया और राजवीर की हल्की सी चीख निकल गई। राजवीर ने तकिया उठाकर रूही को मारते हुए कहा, रूही तुमने कहा था तुम मूवी देखोगी, तुम ये हॉरर सीरियल देखने लगी। राजवीर ने डरकर रूही को तकिया मारा तो रूही को भी हल्का सा गुस्सा आ गया। उसने भी तकिया उठाया और राजवीर के सिर पर मारकर कहा, अभी दो मिनट पहले तो मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी देखूंगी उसे देखने दोगे, अब डरने लगे राजवीर, हॉरर मूवी से डरते हो क्या? अब राजवीर को एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी शर्म आ रही थी, इसलिए उसने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं डरता नहीं हूँ लेकिन मैं हॉरर सीरियल या मूवी नहीं देखता, अब मुझे नींद आ रही है, बस जाओ बाकी एपिसोड बाद में देख लेना। रूही ने कहा, नहीं मुझे सीरियल में इंटरेस्ट आ रहा है, मैं तो अभी देखूंगी। तुम्हें पता भी है ये फेमस राइटर मोनिका ध्रुव का हॉरर शो है जिसे फर्स्ट प्राइज मिला है। राजवीर ने कहा, मोनिका हो या सोनिका हो, इस सीरियल को जाकर अपने मोबाइल में देखो, मैं नहीं देख सकता। इतना कहकर राजवीर ने रूही के हाथ से रिमोट छीना और टीवी बंद कर दिया। रूही को अब गुस्सा आ गया, उसने भी राजवीर के हाथ से रिमोट छीनकर कहा, हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी, जब मन में आता है प्रॉमिस कर लेते हो, जब मन में आता है प्रॉमिस तोड़ देते हो, मैं तो इसी सीरियल को देखूंगी। इतना कहकर उसने टीवी ऑन कर दिया और फिर से चेयर पर बैठकर सीरियल को देखने लगी। राजवीर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन फिर उसने अपनी नजरें टीवी की ओर की और राजवीर को भी सीरियल में इंटरेस्ट आने लगा। दोनों ने ही सीरियल को देखा, बीच बीच में बहुत सारे डरावने सीन आ रहे थे। उस वक्त राजवीर खुद को तकिए में छुपा लेता था, वहीं रूही तो बस राजवीर को ही देख रही थी। राजवीर की ऐसी हरकतें रूही को अच्छी लग रही थी। यही एक वक्त था जब राजवीर किसी बच्चे की तरह डर जाता था, वरना तो राजवीर के सामने अच्छे अच्छे बड़े बच्चे बन जाते थे। राजवीर इंटरेस्ट लेकर सीरियल देख रहा था, वहीं रूही इंटरेस्ट लेकर राजवीर को। रूही को याद आया कि जब वो एक बार पार्टी में जा रहे थे तो कुछ लड़कों ने उन्हें छेड़ दिया था और उस वक्त राजवीर ने उन लड़कों को बहुत मारा था और फिर दोनों ही पुलिस स्टेशन गए थे और उस वक्त राजवीर ने उन लड़कों को बहुत मारा था और फिर दोनों ही लॉकअप में बंद थे। रूही जितनी पुरानी यादें याद करती उतना ही उसका प्यार राजवीर की तरफ बढ़ता, क्योंकि राजवीर ने कभी भी रूही के साथ मिसबिहेव नहीं किया था। वहीं राजवीर डर तो रहा था लेकिन सीरियल में इंटरेस्ट ले रहा था, आखिर वो सीरियल था ही इतना इंटरेस्टिंग। फाइनली दोनों ने रात के 1 बजे तक उस सीरियल को देखा। रूही ने फिर टीवी बंद करके कहा, राजवीर अब तुम सो जाओ, मैं जा रही हूँ। लेकिन राजवीर को तो अब डर लग रहा था, वो नहीं चाहता था कि रूही उस कमरे से चली जाए, लेकिन रूही को क्या कहकर रोकता, और अगर रोक भी लेता तो रूही सोती कहाँ, राजवीर के कमरे में सोफा भी नहीं था। वैसे तो राजवीर डर के मारे रूही से चिपक कर सोना चाहता था, पर ये सब करता कैसे? राजवीर के लिए तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई हो गई थी। वहीं रूही अब तक धीरे धीरे राजवीर के कमरे से निकल गई। राजवीर ने भी जैसे तैसे अपने डर को कंट्रोल किया और डिसाइड किया कि वो अकेला सो जाएगा। रूही राजवीर के कमरे के बाहर खड़ी हुई इंतजार कर रही थी कि कब राजवीर उसे कमरे में बुलाए, लेकिन राजवीर तो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर रहा था। राजवीर ने आज लाइट ऑफ नहीं की, वो लाइट ऑफ करना ही नहीं चाहता था। वहीं रूही सोच रही थी कि अब तक राजवीर ने उसे क्यों नहीं बुलाया। रूही बहुत देर तक राजवीर के कमरे के बाहर खड़ी रही। रूही ने थोड़ा सा विंडो से झांक कर देखा तो राजवीर के कमरे की लाइट जली हुई थी। रूही ने अपनी बौहें चढ़ाते हुए कहा। अच्छा, तो जनाब अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी देखती हूँ कैसे करते हैं। इतना कहकर रूही जल्दी से घर के बाहर गई जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगा हुआ था। रूही ने उसमें से फ्यूज निकाल दिया और घर की लाइट चली गई। लाइट चली गई, अब तो राजवीर के दिल की धड़कने डबल स्पीड से भागने लगी। और तभी उसने अपनी खिड़की से बाहर किसी की परछाई देखी जो शायद किसी पड़ोसी की थी। और राजवीर अब डर गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। वहीं राजवीर की चीख सुनकर रूही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो जल्दी से भागते हुए राजवीर के कमरे में आई। उसने राजवीर को देखकर कहा, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? कमरे में थोड़ी थोड़ी चांद की रोशनी आ रही थी, पूरे तरीके से अंधेरा नहीं हुआ था। राजवीर ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपने दोनों हाथ फैला दिए। रूही जल्दी से गई और उसने राजवीर को अपनी बाहों में भर लिया। रूही के लिए बहुत सुकून भरा पल था। वही राजवीर तो अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। क्या अब रूही राजवीर के बीच नजदीकियां बढ़ जाएंगी? क्या होगा इनकी प्रेम कहानी में?